بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، تنندلينا محاضرة ندرس ذاته كتك دوره يا تقريبا اسكمبيلي نا ليو كتك وكته تتقونا موضوع مبيلي. Kwanza al-ghusl min al-janabah, au sifatu ghusl an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Tutaelezea kuhusiana na kuoga janaba au josho la janaba. Pia tutaelezea majosho mengine insha Allah yaliyokuwa ni wajibu katika mafunzo ya Uislamu na maelekezo ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Lakini katika utangulizi, al-ghuslu maana yake ni salayanu lma ala shay mutlaqan, kule kupita maji juu ya kitu chochote kile, maji yakiwa yamepita. Katika lugha ya Kiarabu inaitwa al-ghusl. Lakini katika sheria, na ndiyo maana tunakusudia katika darasa yetu hii, ni ifadatu lma at-tahur ala jamii al-badan ala wajhi makhsus, ni mtu kueneza maji katika mwili mzima au mwili wote, katika wajhi makhsus, katika namna maalumu iliyoelekezwa na sheria. Ni mtu kueneza maji katika mwili wote katika namna iliyofundishwa na sheria. Na kuna adabu katika kuoga, kama vile kujistiri. Haifai Muislamu akaoge sehemu ya wazi wazi inaonekana, katika adabu za Uislamu. Ni mtu anapo oge basi ajistiri, na kusudia awe sehemu ya stara. Lakini pia sheria inaruhusu kuoga pamoja mke na mume, hata kama katika chombo kimoja, kama ilivyokuja katika hadithi ya mama Aisha radhiallahu anha, anasema kuntu aghtasilu ana wa rasulullah sallallahu alayhi wasallam fi ina'i fi ina'in baini wa bainahu wahid, nilikuwa ninaoga mimi pamoja na mtume sallallahu alayhi wasallam kwenye chombo kimoja, wakiwa katika janaba wanaoga josho la janaba. Na pia josho lina nguzo mbili, nakusudia josho la wajibu. Kwanza an-niyya, ni mtu kunuia katika moyo wake kwamba anaoga kwa sababu gani. Lakini nguzo ya pili ni ghuslu jamii al-a'dha, ni kuosha viungo vyote ikiwemo kichwa chake na mwili wote mzima. Hizo ndiyo nguzo mbili za kuoga josho la wajibu. Kwanza ni mtu kuwa na nia, lakini pili ni kueneza maji mwili mzima. Naam. Tukiendelea katika baada ya kutaja adabu, ni kujua mambo gani yanawajibisha kuoga, mambo gani yakimtokea mtu yanamwajibishia kuoga, ni wajibu kwake kuoga, kwa maana hawezi kufanya ibada mpaka aoge. Jambo la kwanza ni khurujul manii, kutoka na manii. Fil yaqadha, ni mtu kutoka na manii akiwa yuko macho. Kwa matamanio, kama vile sifa ilivyo ya utokaji wa manii. Na Allah katika Qur'ani anasema, wa in kuntum junuban fatahharu, na mkiwa na janaba fatahharu, basi jitaharisheni, ogeni. Kwa hiyo janaba ni kutoka na manii, na kuna sababu. Kama vile nilivyozungumza, nukta ya kwanza ni mtu akiwa yuko macho na amemtoka kwa matamanio na kwa sifa ya kutokaji wa manii kama zinavyotajwa, kwa kuchupa, hapo patalazimika mtu kuoga, na hiyo inaingia katika maana ya janaba pia, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi anasema, idha fadhahta alma faghtasil, ukisha ukiyatoa maji, anakusudia manii, faghtasil, basi oga. Katika hadithi Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema maneno hayo. Na lau kama mtu alioga akamaliza, baadaye alivyotoka akaona yameendelea kutoka manii, lakini sio kwa sura ile ya utokaji wa manii, labda yalikuruka au kwa matamanio, wanachuoni wanasema haturudia tena kuoga, ni sehemu ya mabaki ya manii yale ya mwanzo, isipokuwa yatamwajibishia kutawadha, atanawa na yeye atatawadha kutia udhu, lakini haturudia kuoga. Ikiwa amemaliza kuoga janaba, wakati anatoka ameona kwamba kuna sehemu ya manii mingine yanatoka, wanasema haturudia kuoga, bali atajisafisha alafu atatawadha, tatia udhu upya. Kwa hiyo sababu ya kwanza nimesema ni kutoka na manii katika mtu akiwa yuko macho. Lakini sababu ya pili yenye kuwajibisha kuoga ni khurujuhu fil ihtilam, ni kutoka na manii katika usingizi, ameota ndoto usingizini. Na wanawake na wanaume ni sawa katika hukumu hiyo. Kwa hadithi ya Ummu Salama radhiallahu anha, alikuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, ya Rasulullah, inna Allah la yastahi min alhaq, e Mtume wa Allah, Allah haoni haya katika jambo la haki. Hal ala almar'ati min ghuslin idha hiya ihtalamat, je, itapasa kwa mwanamke kuoga pindi akiota usingizini ameota kwamba anafanya tendo la ndoa, je, akiamka asubuhi ni wajibu juu yake kuoga? Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia naam, ndio, lakini idha ra'at al-ma'a, akiona maji. Kwa hiyo sasa mwanamke na mwanamume, lau kama mtu ameota lakini hakuona alama yoyote ya maji katika nguo yake au katika mwili wake, si wajibu kwake kuoga. Lakini ikiwa ameona kuna alama ya maji, maji maji katika mwili wake au nguo yake ya manii, sawa sawa alivyoota, alikuwa amejielewa au hakujielewa, lakini amekuta kuna athari ya maji katika mwili au nguo yake, ni wajibu kwake kuoga janaba. Kwa hiyo tumezungumza habari ya kutoka kwa manii, ima macho, na sifa zake yakiwa macho wanasema ni mtu kujisikia ladha katika mwili wake na yatoke kwa kuchupa, kwa kuruka. Lakini usingizini inatosha mtu akiona alama ya maji maji katika mwili au nguo yake, atapoamka basi huyo itamlazimu yeye kuoga janaba. Jambo la tatu lenye kulazi linalowajibisha kuoga janaba ni masul khitani alkhitana, ni kugusana au kukutana tupu mbili. Yote inaingia katika ile aya wa in kuntum junuban fatahharu, kwa sababu al-Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala anasema kwamba maneno ya Waarabu, inna kalama al-arabi yaqtadi anna al-janaba tutlaqu bil haqiqa ala al-jima', maneno ya Waarabu yanafahamisha kwamba janaba huitwa kwa uhakika wake, yani katika lile tendo la ndoa kwa kufanya pia inaitwa janaba. Wa illa lam yakun fihi inzalu, lakini anasema pia itaitwa janaba hata kama haikupatikana kutoka na manii, lakini zilikutana baina ya tupu mbili ya mwanamke na mwanamme, hata kama hakuna manii, kwa kuwa zimekutana tupu mbili ni wajibu kuoga. Na ukomo wake kwamba zikikutana tupu mbili ni kiasi cha kupatikana sehemu ya tupu ya mwanamme kuingia katika tupu ya mwanamke, hata kama ni sehemu ndogo, jambo hilo litawajibisha kuoga. Hilo ni jambo maarufu katika wanaoeleza wanachuoni, kadhalika katika madhahib, kadhalika katika kusoma madhahib ya Imam Shafi rahimahullah ta'ala, jambo hilo liko hivyo. Hata kama hayakupatikana manii, lakini kuna sehemu ya ncha ya mwanamme iliingia katika tupu ya mwanamke, basi ni wajibu kuoga, na hao wanaambiwa wana janaba. Ndio maana katika hadithi Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema idha jalasa baina shu'abiha al-arba'i, mwanamme atakapokaa baina ya viungo vinne vya mwanamke. Wapo na chuoni wanasema wanakusudia mikono na miguu, wengine wanasema wanakusudia miundi yake na mapaja yake. Atakapokaa mwanamume baina ya viungo vinne vya mwanamke, wamassa alkhitanu alkhitana, na sehemu ya tupi yake ikagusa katika sehemu ya tupi ya mwanamke, kwa maana ikaingia sehemu ya ncha yake mwanamume, faqadi wajaba alghuslu, basi ni wajibu kuoga, ni wajibu kuoga. Jambo la nne lenye kuwajibisha kuoga ni inqita'u alhaidhi, kukoma kwa damu ya hedhi. Pia ni wajibu kwa mwanamke kuoga wakati inapokoma damu ya hedhi. Ndio maana Mtume sallallahu alayhi wasallam alipomjilia Fatima bintu Abi Hubaishin akamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, ya Rasulullah, inni mara'atun ustahadhu, mimi ni mwanamke ninapata hedhi, fala atuhuru wala stahariki, manake alikuwa na damu ya istihadha inatoka siku zote. afaadau salata, je niache kuswali? Jawabu la Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, la, hapana, usiache kuswali. Innama dhalika irqun, huo ni mshipa, ni ugonjwa. Upo mshipa ambao unapelekea mtu kutokwa na damu mwanamke siku zote. Walaisa bihaidhin, wala sio hedhi hiyo, ikiwa damu imefululiza. Fa idha aqbalat haidhatuka, inapokuja ile hedhi yako unayojua siku zako za kawaida, fada'i salata, hacha kuswali. Ile damu ukiiona ina alama ya ile hedhi yako ya kawaida, hapo utaacha kuswali. Wa idha adbarat, ikikoma damu hiyo ikawa ya kuja damu nyingine ya ugonjwa sasa, faghsili, kambe hivyo, faghsili anki dam, basi ioshe damu ile ya hedhi, thumma salli, kisha uswali. Hata kama hiyo damu nyingine itaendelea, lakini kwa kuwa ile damu ya hedhi imekoma, wewe isafishe na uendelee kuswali. Kwa hiyo mwanamke kikoma damu ya hedhi lazima aoge, ajisafishe, halafu ndiyo aswali. Jambo la tano lenye kuwajibisha kuoga josho la kuoga ni inqita'u nifasi, kukoma kwa damu ya nifasi. Na nifasi ni kama hedhi, asili yake ilijizuia wakati wa mimba ya mwanamke au ya mama, kwa sababu ni sehemu ya chakula cha mtoto aliyetumboni. Anapozaliwa inarudi katika hali yake, ili damu iliyokusanyika inatoka nifasi. Kwa hiyo damu ya nifasi hukumu yake ni kama damu ya hedhi, katika mambo ambayo ni haramu kwa mwanamke, ni kama vile ilivyokuwa damu ya hedhi. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala anasema, akinukuu kutoka kwa mwanachuoni mwingine wa Kishafi'i Ash-Shirazi mwenye Al-Muhadhab, anasema damu nifasi yuharrimu ma yuharrimuhu al-haidhu, damu ya nifasi inaharamisha lile ambalo linaharamishwa na damu ya hedhi. Wa yusqitu ma yusqituhu al-haidhu, na inalidondosha lile ambalo linadondoshwa na damu ya hedhi. Yani kama kuna jambo lilikuwa halifai, mwanamke hafai kulifanya kwa sababu ana hedhi, basi pia hafai kulifanya akiwa na nifasi. Ni sawa sawa hukumu zake damu hizo mbili. Tofauti ipo, wenyewe akina mama wanajua zaidi, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam ameisifu kwamba damu ya hedhi kuwa ni inna dama alhaidhi damun aswadu yu'rafu, damu ya hedhi ni damu nyeusi yenye kujulikana. Ameizungumza tofauti na damu isiyokuwa ya hedhi na kuwa na rangi nyekundu kawaida. Na pia damu ya haidhi inakuwa ina joto kali, inaunguza, tofauti na damu nyingine ya kawaida inakuwa imepoa, ni baridi. Kuna sifa zinafahamika, bila shaka akina mama wanajua zaidi katika hilo. Kwa hiyo tukitoka katika mambo yenye kuwajibisha kuoga, tunaenda majosho gani ni ya wajibu, aina gani za kuoga, yani majosho gani ni wajibu. Josho la kwanza ambalo ni wajibu ni kafiri akislimu, alkafiru idha aslama, kafiri akislimu lazima aoge, kama vile ilivyotokea wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi aliyopokea Abu Huraira. المسلم ثمامة ابن أثالي الحنفي رضي الله عنهم أقل يقوم توم صلى الله عليه وسلم توم يقوم به إذهبوا به إلى حيث بني فلان نندنناي كتك نيوم يوكوتا وبستاني يامت فلان ألف من بيني أولي فمروه أن يغتسل muamrisheni aoge. Kwa hiyo kafiri anaposlimu akiingia katika Uislamu ni wajibu kwake kuoga. Josho la pili ambalo ni wajibu kuoga ni ghusl jumua, moja kuna khilaf baina wanachuoni, lakini hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam zimetaja kuoga siku ya Ijumaa kwa yule ambaye ni wajibu kwake kuswali Ijumaa. Sasa mwanamke si wajibu kwake kuswali Ijumaa, ni atasali adhuhuri yake nyumbani rak'a nne, lakini kuoga siku ya Ijumaa ni wajibu. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema al-ghuslu yawm al-jum'ati wajibu ala kulli muhtalim, kuoga siku ya Ijumaa ni wajibu kwa kila aliyesikia baligh, ni wajibu kwake. Wa an yastanna, na apige mswaki. Wa an yamassa tiban in wajada, na ajitie manukato ikiwa atayapata. Kwa hiyo wanawachuoni kama Ibn Hajar, miongoni mwa wanawachuoni wa madhhabu ya Imam Shafi'i rahimahullah, anasema maana yake wa huwa bi maana al-luzum, hiyo wajibu kwa maana ni lazima qat'an, kwamba aoge mtu anapokwenda kusali siku ya Ijumaa, swala ya Ijumaa aoge, na ni vizuri mtu kwa sababu anahudhuria sehemu mkusanyiko wa watu wengi. Kadhalika hadithi nyingine, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema idha jaa ahadukum al-jumaa, atakapokuja mmoja wenu katika Ijumaa msikitini, falyaghtasil, basi na aoge. Kwa hiyo hilo, hiyo ni aina nyingine ya josho la wajib. Tumetangulia kutaja josho la kafiri anaposlimu, anapoingia katika Uislamu, kadhalika kuoga kwa ajili ya kwenda kuhudhuria swala ya Aljumaa. Josho la tatu ambalo pia wengine katika wanachuoni wanazungumza upande wa ni sunna, ni ghuslu mayiti, na afwan, hili pia ni wajibu, ghuslu mayiti almuslimin, kumuosha mayiti wa Kiislamu, ni wajibu kuosha mayiti, ni wajibu mtu anapokufa katika haki za kufanyiwa ni kuwa aoshwe. Mtume sallallahu alayhi wasallam aliamrisha hivyo, aghsilnaha yaghsilnaha thalathan, mwosheni mara tatu au khamsan au mara tano au akthara au zaidi min dhalika, zaidi ya mara hizo zilizotajwa, in ra'aytunna ra'aytunna, mkiwa mtaona hivyo. Aliwaamisha wakati alipokufa binti yake Zainab radhiyallahu anha, akawaambia wanawake wanaomuosha, mwosheni mara tatu au mara tano au zaidi, ikiwa mtaona kuna haja ya kumuosha zaidi, bima in wa sidrin, kwa maji na mkunazi, majani ya mkunazi. Kwa hiyo mayit ni wajibu kuoshwa, na ni makubaliano ya maulama wote kwamba maiti anaoshwa. Wa ajma'u, kama anavyotaja al-Imam Ibn al-Mundhir katika kitabu chake cha al-Ijma', wa ajma'u, na wamekubaliana maulama wote, anna al-mayyita yughassalu ghusla al-janaba, kwamba maiti ataoshwa kama vile josho la janaba, ataoshwa kama vile josho la janaba, baada ya kusafishwa sehemu za haja yake, kadhalika atapigishwa, atapigishwa mswaki, atataadhishwa, atatoa udhu, ataogeshwa upande wa kulia, yani kuanzia kichwani alafu upande wa kulia mara tatu, upande wa kushoto. Kwa hiyo ni kama vile josho la janaba anavyooshwa maiti. Aina ya nne ya josho ambalo ni wajibu ni ghusl mar'a almutaattira, kuoga mwanamke aliyejitia manukato, idha kharajat ila almasjid wa ghayri au ghayri, atakapotoka kwenda msikitini au kwenda sehemu yoyote, hali ya kuwa amejitia bukhur, amejifukiza udi, akipita mbele za wanaume wakapata harufu yake, au amejitia perfume au aina nyingine ya mafuta mazuri yenye kunukia kutoa harufu, ni ruhusa kwa mwanamke kufanya hivyo akiwa nyumbani kwake na mume wake, au yupo lakini hakuna mtu ajinabii ambaye ni anayeruhusiwa, anayefaa kumuoa yeye. Kwa hiyo hata kama yuko nyumbani kwako, amekuja mtoto wa ammi yako ambaye anaweza kukuoa, au mtoto wa mjomba yako ambaye anaweza kukuoa, au mtoto wa khalati yako ambaye anaweza kukuoa. Watu kama hao pia ukiwa una manukato wakapata harufu utaingia katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam inayosema, ayyuma mra'atin, mwanamke yoyote yule, asabat bakhura, aliyejitia manukato au udi, aina zote za vitu vya kunukia katika mwili wake au nguo zake, fala tashhad maana al-isha al-akhira, basi asije kuswali pamoja na sisi swala ya isha, sababu wanawake walikuwa wanakwenda msikitini kuswali. Sasa ikiwa mtu uko nyumbani una manukato, usiende, usitoke nje ya nyumba yako. Na katika hadithi nyingine imekuja, idha shahidat ihdakunna al-masjida, atakapo kuja mmoja wenu msikitini kushuhudia sala, fala tamassa tiban, basi asijitie manukato. Katika sheria ya Uislamu hairuhusiwi, bali hadithi nyingine Mtume sallallahu alaihi wasallam akaweka wazi kwamba intaattarat, mwanamke akijitia uturi, wa kharajat, akatoka nyumbani kwake, famarrat ala qaumin, akawapitia wanaume, kundi la wanaume, liyajidu rihaha, wakapata harufu yake, wakausa harufu yake, kwamba kumbe fulani amejitia mafuta yanukia uzuri namna hii, fahiya zania, basi huyo ni mwenye kuzini. Mwanamke huyo hukumu yake amizini na wale wanaume wote ambao wamepata harufu ya manukato yake. Hadithi imekuja wazi. Baadhi ya watu huwa wapinzani, unaweza ukawaambia maneno kama haya, kwambia hiyo hakuna hiyo. Wewe unaijua wewe ni ipi iliyokuwepo sasa? Hadithi ipi iliyokuwepo kama nikwambie uti manukato utoke? Haya ni maneno anazungumza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume wako anakupa maelekezo unapotoka katika mtu, asema nitatoka vipi? Sasa nitoke ikiwa ninanuka? Kwani mtu lazima anuke? Mbona watu watoka hawanuki kunje? Kwa maana mtu hajaambiwa asifue nguo zake, wala hajaambiwa yeye mwenyewe asioge. Halafu ukitoka wataka usinuke, kwani waenda wapi na unaenda kwa nani? Hawa watu wana mijumuiko yao wenyewe, wanawake hapijakatazwa, labda mna mkusanyiko wenu wanawake wenyewe mko, au uko na watu ambao ni hawawezi kukuoa, ni haramu. Watoto wako, watoto wa mume wako, kama umekuta watoto kwa mume, au watoto wa khalati yako, yani mfano wa ndugu yako, afwan, ndugu yako, ukhti, dada yako, hawawezi kukuoa. Wanakuita wewe mama mdogo, si mama mkubwa, wanakuita shangazi, hao wote hawezi kukuoa. Wala mtu akatazi kwamba akiwa nyumbani kwake ana manukato, wako watu wa namna hiyo. Yuko baba yake akumzaa, yuko ndugu baba yake, yuko babu yake ambaye amezaa baba yake, babu yake. Hao wote watu tunaozungumza ni watu ambao wala mtu haambiwi ni madhambi kufanya hivyo. Lakini akitoka nje ya nyumba yake, mwanamke ana hukumu ya namna ya kutoka katika upande huu. Kwa hiyo tumeona majosho ambayo ni wajibu. Sasa jambo letu ilikuwa ni kuelezea kuoga janaba, nimeona nianze na mambo kama hayo. Ama mtu sunna kuoga, mtu akimuosha maiti ni sunna kuoga, sio wajibu. Yaani yule anayemuosha maiti, yeye ni sunna kwake kuoga, si wajibu. Au mtu kuoga kwa ajili ya kuhirimia, anataka kuhirimia, ni sunna, si wajibu. Au kuoga kwa ajili ya kuingia Maka, pia si wajibu, ni sunna. Na mfano wa mambo kama hayo, au mustahadha, mwenye damu inayotoka wakati wote, mwanamke pia ni sunna pia kuoga, si wajibu. Kuoga kwa ajili ya Idi, siku ya Idi mbili, Idi al-Adha na Idi ya Ramadhani, Idil Fitri, pia ni sunna mtu kuoga. Kuoga katika Arafa ni sunna. Tayib, ama namna ya kuoga ni jambo linafahamika. Kwa kuoga kwa janaba kuna kuwaje? Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anaweza kuoga mwanzo wa usiku, labda akimaliza kukaa na mkewe kufanya jimai, anaweza kuoga alafu ndo akalala. Pia alikuwa anaweza kuoga mwisho wa usiku, akalala, akiamka, alafu akaoga, akiendeza kusali sala alfajiri msikitini. Na mara nyingine ilikuwa inaweza kuingia wakati wa alfajiri na hali ya kuwa bado na janaba, lakini anaamka, anaoga na anaendelea na funga kama mwezi wa Ramadhani. Inawezekana ameamka alfajiri imeingia bado akiwa na janaba, ataoga na ataendelea na funga yake. Si kwamba mtu ikimkuta alfajiri bado hajaoga janaba basi funga yake haisihi, hakuna utaratibu huo, bali Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anatokezea hivyo, na anaoga anaendelea na funga yake kama kawaida. Na uogaji wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwanza alikuwa anaosha mikono yake mara tatu, halafu baadaye anaosha tupu yake, anajisafisha vizuri, anaosha mikono mara mbili au mara tatu kama ilivyokuja katika hadithi, kabla hajaingiza kwenye chombo cha maji. Kwa hiyo alikuwa anamimina maji, anaosha kwanza mikono kabla hajatumia mikono yake kama vile chombo cha kuchotea maji kama kata na kitu kingine, kisha anaosha tupu yake, anajisafisha vizuri, halafu baadaye alikuwa anausugua mkono wake kwa mchanga, yani kama vile watu wa sasa mtu kuosha na sabuni na mfano wake, kama hivyo wanavyosema wanachuoni, anausugua. Baadaye anatawadha, atasukutua, atapandisha, atatia maji kinywani na ya kuyasukutua, atapandisha maji puani kama vile udhu wa kawaida, kama vile udhu wa swala, isipokuwa ataacha kuosha miguu. Baadaye anaoga, na uogaji wake ilikuwa anamimina maji kichwani mwake mara tatu mpaka ahakikishe kwamba maji yamefika kwenye ngozi yake, mpaka ahakikishe hivyo, na anatia vidole katika nywele zake ahakikishe maji yameingia mpaka yamegusa katika maoteo ya nywele zake katika ngozi yake. Baadaye alikuwa anaosha upande wake wa kulia kuanzia juu mpaka chini, kisha anaosha upande wa kushoto mara tatu tatu kuanzia juu mpaka chini, mpaka aone kwamba sehemu zote zimepata maji. Baadaye anajimwagia maji sehemu iliyobaki ya mwili wake, anajimwagia kuanzia kichwani mpaka sehemu yote ya mwili wake iliyobaki. Hivyo ndivyo alivyokuwa anaoga Mtume sallallahu alaihi wasallam janaba, na tunazungumzia josho kamili. Baadaye akimaliza anasogea pembeni, anaosha miguu yake, mguu wa kulia mara tatu na mguu wa kushoto mara tatu, na anaondoka anaenda zake kuswali. Huo ndio uogaji wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ukisoma katika vitabu vya dini. Lakini pia inatosha mtu kujieneza maji mwili mzima, kuwa na nia kwamba anaoga kwa ajili ya janaba na kueneza maji mwili mzima, hata kama isiwe mara tatu tatu. Hata kama mtu alijitosa kwenye bahari akawa na nia kwamba anaoga janaba, alafu akajitosa baharini akazama, mwili wote ukapata maji, akitoka pia ameoga naye pia, sababu nguzo ni mbili: nia na kueneza maji mwili mzima. Au mtu ameingia kwenye chombo cha maji kipo kwenye nyumba yake, kama beseni kubwa mfano la maji hasa lile kubwa, akaingia mule ana nia ya kuoga janaba, akajitosa akaoga, pia ameoga na yeye. Na pia mwanamke ambaye nywele zake amezisonga uzuri, itamtosha kutia maji mara tatu kichwani mwake, maji mengi, na hakikishe kwamba maji hayo yameingia ndani ya nywele zake mpaka kugusa katika ngozi yake. Hakuna haja ya kuzisumua zile nywele zake, la ambaye mtu amesonga nywele zake asifanye hivyo katika kuoga janaba, afanye hivyo. Hivyo ndivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyokuwa anaoga josho la janaba. Na mpaka kufika hapa nitasimama katika maudhui hii kuhusiana na josho la janaba, kwa sababu kuna masuala ya hijabu pia katika maudhui yangu. Nitumie dakika kadhaa kuelezea masuala ya hijabu. Wallahu a'lam, sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.